ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखी बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका विचार चल रहा है। तस्मात इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याचस्त है। तस्मात ब्राह्मण पांडित्यम निर्वृत्य बाल्यन पृष्ठा से बाल्यम च पांडित्यम च निर्वृत्य अथ मुनि अमौनम च मौनम च निर्वृत्य अथ ब्राह्मण, ऐसी का अर्थ करता है। मुख्य ब्राह्मण कब होता है कि तस्माद आया आना है वाक्य में, इससे पहले यस्माद की आवश्यकता, यह तदो संबंध यत और तत् का संबंध होता है, इसलिए यत पद से आरंभ कर दे। मंत्र में यत पद नहीं है, यस्माद आदि नहीं है मंत्र, तो तस्माद मंत्र है उसको लगाने के लिए यस्माद से आरंभ कर दे, भूमिका बनाते हैं। यस्माद पूर्वे ब्राह्मण, पहले वाले जो ब्रह्मविद्ता लोग थे ना, ऐसे ही करके ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण बन गए थे, मुख्य ब्राह्मण बने थे। यस्मात् पूर्वे ब्राह्मण, पहले जो ब्राह्मण लोग थे ब्रह्मवेत्ता लोग, एतम आत्मान, इस आत्मा को कैसा जाना, असाधन फल स्वभावम वेदित्वा, साधन कोटि में भी आत्मा नहीं है, साध्य कोटि में भी नहीं है आत्मा, स्वर्गादि भी नहीं, पुत्रादि भी नहीं, और उसके जो साधन है यज्ञादि जाया आदि ये भी नहीं, या आसमान ऐसा जान करके असाधन फल स्वभावम ज्ञानवा वेदित्वा, साधन कोटि का भी नहीं आत्मा, साध्य कोटि का ऐसा जान करके, साध्य साधन भाव से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा जानता। सर्वस्मात साधन फल स्वरूपात ऐसा लक्षणात दिखता है, संपूर्ण जो साधन और फल स्वरूप जो ऐसा है, दो प्रकार के ऐसा फलेषण साधन के ऐसा, दोनों से त्याग किया, आत्मा साधन रूप भी नहीं है साध्य रूप भी नहीं, दोनों ऐसा को त्याग कर दिया। आत्मा यदि साधन रूप होता ऐसा करते आत्मा के लिए, और फल रूप होता आत्मा प्राप्ति के लिए करते, दोनों नहीं। यस्मात पूर्वे ब्राह्मण, एतम आत्मान, इस आत्मा कैसा आत्मा है, असाधन फल स्वभावम, साधन कोटि में भी नहीं साध्य कोटि में भी नहीं, ऐसा आत्मा को विदित्वा में जानकर परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर। सर्वस्मात साधन फल स्वरूपाद स्वरूपाद ऐसा लक्षणात वित्ता है, संपूर्ण जो साधन और फल स्वरूप जो ऐसाएं हैं ऐसा स्वरूप से उत्थान करके परित्याग करके, जो कैसा कैसा पुत्र को त्याग करेंगे, ये साधन फल में ही आते हैं। भिक्षार्थम यथा भिक्षाचर्य चरण किस्मा, भिक्षाचर्य को करते थे, चरधातु गति और भक्षण अर्थ में है, यहाँ भक्षण अर्थ को लेकर कहा गया है। स्मा के योग में लट लगा हुआ लिट का अर्थ आता है, लट स्मय सूत्र है, स्मा के योग में लिट के स्थान पर लट का प्रयोग होता है। यह चतिष्म युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने याग किया, यद्यपि बोलते हैं स्मा लगा हुआ होता है। भिक्षाचरण करंती माने कुर्वंती अर्थ होगा, भिक्षाचर्य करते हैं माने किया, ये अर्थ आएगा, कुर्वंती स्मा ऐसा अर्थ होगा, करंती स्मा का अर्थ कुर्वंती स्मा, भिक्षाचरण किया जीवन यापन के लिए। दृष्टा दृष्टार्थम कर्म तत्साधन जित्वा, दोनों प्रकार के जो कर्म है, दृष्ट प्रयोजन वाला कर्म, लौकिक प्रयोजन वाला कर्म, दृष्ट प्रयोजन वाला कर्म अर्थ माने प्रयोजन, दृष्टा दृष्टार्थम कर्म, दृष्ट प्रयोजन वाला कर्म, अदृष्ट स्वर्ग आदि प्रयोजन वाला जो कर्म है, दोनों को और उसके साधन कर्म, कर्म के साधन एक जो प्रविता है सब त्याग करके भिक्षाचरण कर, कृष्ण भिक्षाचरण कर गए जो ब्राह्मण लोग हैं, क्यों आत्मा को साधन और फल से अतिरिक्त जान करके, शास्त्रीय ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान हो गया, इसके कारण दृष्टा दृष्टार्थम चार के टुकड़े में कहा ऐहिक ऐहलौकिक पारलौकिक फल, दो प्रकार के कर्म होते हैं, इसी लोक में फल देने वाले कर्म कुछ और कुछ परलोक में फल देने वाले कर्म, दोनों को त्याग कर और उसके साधन यज्ञ कर्म का साधन यज्ञ पूजा इनका भी त्याग कर। तस्मात अद्यत्य भी आज भी ऐसे करें, तस्मात अद्यत्य भी ब्राह्मण हो, आज अधुना भी आज भी जो ब्राह्मण है माने परोक्ष ज्ञान जिसको हो गया, आत्मा फल और साधन दोनों से अतिरिक्त है ऐसा ज्ञान हो, तस्मात अद्यत्वे भी पाद के रूप में कहा वर्तमान काले भी, वर्तमान काल में भी ब्राह्मण माने ब्राह्मण माने ब्रह्मविद कहते हैं, ब्रह्मविद्ता को ब्राह्मण कहा। ब्रह्मविद पांडित्यम निर्विद्य बाल्य प्रतिष्ठा से है, पांडित्यम माने पंडित भावम, पंडित शब्द से भाव में स्याय प्रत्यय करें तो पांडित्य हो जाता है, पांडित माने पंडितत्व जो बोलते हैं वही पांडित्य है। एतद आत्मविज्ञानम, पांडित्य क्या आत्मविज्ञान ही पांडित्य है, आत्मा को जानना ही पांडित्य है, ये आत्मविज्ञान ही पांडित्य है, पांडित्य ये पांडित्य, एतद आत्मविज्ञानम पांडित्यम, ये आत्मविज्ञान पांडित्य है। निर्विद्य विद्रि लाभे धातु है, प्राप्त करके ये अर्थ आएगा, विद ज्ञान नहीं है विद्रि लाभे, इस पांडित्य को प्राप्त करके लाभ करके। निशेषम भी अर्थ निशेषम और विदित्व प्राप्त करके अर्थ होगा। आत्मविज्ञानम मैं कोई शेष न बचे आत्मा के बारे में, जैसे हाथ में रखे हुए आंवला में कोई शंका ही नहीं होती है ये आंवला है निश्चय होता है, इस प्रकार आत्मा जिस प्रकार विशेष रूप में कोई शेष न बचे आत्मा का संदेह न हो, इस प्रकार से जानकर लाभ कर देगा। निर्वेशसम कृत्वा इत्यर्थ माने निर्विद्य का अर्थ वीर का अर्थ निर्वशेष, कोई अवशेष न बचे आत्मा संबंधी कोई भी न बचे, इस प्रकार प्राप्त करेंगे, क्या अर्थ है कहा टिप्पणियां है। ब्रह्मविद छह की टिप्पणी कहा आपात ब्रह्मदर्शियां, ब्रह्मविद्ता माने परोक्ष ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान जिसको हो गया ऐसा ब्रह्मविद्ता, तभी तो त्यागेगा ना, विवेक के बाद वैराग्य होता है, विवेक वैराग्य साधन की दृष्टि नहीं है, विवेक शब्द का अर्थ होता है परोक्ष ज्ञान, उसके बाद वैराग्य, संसार अनित्य है आत्मा अनित्य है इत्यादि ज्ञान होने पर वैराग्य होगा संसार से, ब्रह्मविद माने परोक्ष ज्ञान आपादर्शी, ऊपर ऊपर से देखने का स्वभाव बना है, गहराई में नहीं गया, उसको कहा है ब्रह्मविद शब्द से कहा। पांडित्यम ब्राह्मण माने ब्रह्मविद्ता है वो, परोक्ष ज्ञानी है। पांडित्य माने क्या, पंडित भावम, पंडित में आएगा धर्म पांडित्य धर्म आता है, पंडित भावम। यह तद आत्मविज्ञान, पंडित भाव क्या है, ये आत्मविज्ञान है, पंडित पांडित्य क्या है, आत्मविज्ञान को पांडित्य कहा। आत्मविज्ञान सात के टिप्पण में कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान चार प्रकार से ज्ञान होना, बस ये पांडित्य आएगा, एक टिप्पणीकार बोलते हैं ये तद आत्मविज्ञान विधि। एतस्य समीपतरवर्ती ना, एतत् शब्द से क्या सबसे समीप हो उसको एतत् शब्द से कहा, एतत् आत्मविज्ञान आया, एतत् माने समीपतरवर्ती अत्यंत समीप हो, जो इंद्रियां बाहर है थोड़े अनुभूति आदि बाहर, अत्यंत समीप एतत् शब्द से कहा, एतत् आत्मज्ञान एतत् ही समीपतरवर्ती न प्रतीचो, समीप से भी समीप रहने वाले जो प्रतीच अंतरात्मा है इसका विशिष्टम ज्ञान, इस आत्मा का विशिष्ट ज्ञान हो, सामान्य ज्ञान तो सबको मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा ज्ञान तो सबको ही है, ऐसा ज्ञान नहीं विशिष्ट ज्ञान। कैसे कहते ज्ञान कैसा होता है, कहते अधीत सांगस्य स्वाध्यायस्य, जिसने वेद का स्वाध्याय किया है अंगों के सहित व्याकरण आदि के सहित किया है, अधीत स्वांगस्य अध्यायस्य जिस स्वाध्याय से जिसने स्वाध्याय ऐसा किया अंगों के सहित किया है ऐसे व्यक्ति का तत्वमादि पद सर्व, तत्वमसी पद सुनेगा जो तत्वम असी ऐसा पद सुनने पर महावाक्य सुनेगा, सुनने पर तत्शक्ति ग्रहे उसके शक्ति ज्ञान है, तत्पद का क्या अर्थ होता है, तत्पद का संबंध कहां है, तत्पद का तुम पद का संबंध कहां है, ये तो जानता है, शक्ति एक संबंध का नाम है, शब्द और विषय के जैसे संबंध होता है, शब्द और अर्थ का संबंध को शक्ति का है, शक्ति ज्ञान वाला है, अंगों के सहित वेद स्वाध्याय किया हुआ है, इस पद की शक्ति इसमें है, ऐसा ज्ञान है उसको, ऐसे व्यक्ति का तत्शक्ति रहे। प्रथमम पदार्थ ज्ञान, पहले प्रत्येक पद अर्थ ज्ञान होगा, तत्पद का क्या अर्थ होता है, तुम पद का क्या अर्थ होता है, पदार्थ ज्ञान होगा सबसे पहले, ठीक है, तथा उसके पश्चात पदार्थ ज्ञान के पश्चात, पदार्थ माने तत्पद और तुम पद अर्थ ज्ञान, उसके पश्चात समानाधिकृत पदवाच्य अर्थाणाम विशेष विशेषत्व संबंध, तत् भी प्रथमा एक वचन है, त्वम भी प्रथमा एक वचन है, समानाधिकरण है दोनों में, प्रथमा विभक्ति है दोनों में, तो समानाधिकृत पदवाच्यार्थान समानाधिकरण में आए हुए दो पद हैं तुम तत् और तुम, ये पदों का जो अर्थ होते हैं विषय होते हैं, तत् का अर्थ तुम का अर्थ विषय और पदार्थानाम विशेष विशेषण विशेष संबंध है, विशेषण विशेष भाव से संबंध करना अभेद करना है, विशेषण विशेष भाव से संबंध करना है। तत्पद का अर्थ भिन्न है, तुम पद का अर्थ भिन्न है, ऐसा नहीं करना, अर्थों में विशेषण विशेष भाव करना, ये संबंध करना, ये दूसरा ज्ञान हो गया। पहले तो पदार्थ ज्ञान हुआ, उसके बाद समाज समानाधिकरण के कारण पद पद का जो वाच्यार्थ है, तत्का वाच्यार्थ तुम का वाच्यार्थ विशेष विशेषण विशेषत्व संबंध, विशेषण विशेष भाव संबंध करना, किसके बल पर करना, समानाधिकरण के बल पर, समान विभक्ति है दोनों में, तत् और त्वम समानाधिकरण है, ऐसा करना। उसके पश्चात ततो उसके बाद पदार्थ ज्ञान हो गया पहला, और तत्व में पद सुनने के बाद, उसके बाद में पदार्थ का जो संबंध है दोनों का, तत्पद का अर्थ त्वम पद का अर्थ का समानाधिकरण के माध्यम से विशेषण विशेष भाव से संबंध क्या ज्ञान होना। आगे तथा विरोध स्फूर्त कैसे हो सकेगा, एक कैसे हो सकता है, तत्पद और तुम पद में एक कैसे अर्थ एक कैसे होगा, वो असंसारी और संसारी, वो अकर्ता ये कर्ता, कैसे हो पाएगा, विरोध स्फूर्ति होगी वहां ऐक्य करने, विशेषण विशेष भाव ऐक्य में होता है, विशेषण विशेष भाव के बारे में विरोध स्फूर्ति होगी, पूर्ण होगा होने पर विरोध स्फूर्त विरुद्धांश से कर्तृत्व आदि ध्वस्ती ही, इसमें जो कर्तृत्व आदि है ना इसका त्याग देना हटा देना भाव त्याग लक्षण के द्वारा कर्तृत्व आदि का ध्वस्ती, और वहां भी परोक्षत्व का ध्वस्ती करना इत्यादि, यही है तीसरा ज्ञान हो गया। आगे इत्थम पद सामर्थ्यात् अर्थत्रय ज्ञान अनंतर, इस प्रकार पद के सामर्थ्य से तत् और तोम पद के सुनने के सामर्थ्य, तीन प्रकार के ज्ञान हो गया, पहले पदार्थ ज्ञान, प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान हो गया, उसके बाद दोनों पदों पदार्थ का जो वाच्यार्थ है, पदों का वाच्य जो होगा अर्थ होगा, उसके विशेषण विशेष भाव से संबंध का ज्ञान, ये दोनों विशेषण विशेष भाव कैसा है, ये कि समानाधिकरण है, तत् और तोम प्रथमांत है दोनों, ऐसा ज्ञान। और तीसरे नंबर पर कैसे तत् और तोम पद का अर्थ एक कैसे हो सकता है, विरोध की स्फूर्ति होगी, कहां तत्पद का अर्थ कहां तोम पद का अर्थ, ऐसा सब होने पर कर्तृत्व आदि का नाश करता है, मैं विरोधी अंश को हटाना। इतम पद सामर्थ्याद अर्थत्रय ज्ञान, पद के सामर्थ्य तत्व और तुम पद तत्वशी आय वाक्य के सुनने से, क्यों अंगों के सही स्वाध्याय किया हुआ है उसने, तो उसका ऐसा ज्ञान, ज्ञान का अंतर क्या होगा, वाक्य से स्वार्थ बोधन, उसके बाद वाक्य का अपना अर्थ का बोधन होगा, ऐक्य का बोधन होगा, उसके बाद ये चतुर्थ ज्ञान है, मैं वाक्य का स्वार्थ बोधन मैंने तात्पर्य निर्धारण, इस वाक्य का तात्पर्य ऐक्य में है, इसे निर्धारण का इति ब्रह्मात्मने वेदांतानाम शक्ति तात्पर्य निश्चय रूपम, ब्रह्मा जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो ब्रह्मात्मा रूप है इसमें, वेदांतानाम उपनिषदाम शक्ति तात्पर्य निश्चय रूपम, उपनिषदों का शक्ति का तात्पर्य उसी में है, ये निश्चय करना। चतुर्विधम ज्ञान, चार प्रकार का इस प्रकार ज्ञान होगा, तब उसको नाम पड़ेगा ब्राह्मण, नाम पड़ जाएगा क्या नाम पड़ेगा, मुख्य ब्राह्मण, चार तरह से ज्ञान होने पर एक ज्ञानम श्रवणाख्यम, ये तो श्रवण नाम का ज्ञान है, वेदांत वाक्य का श्रवण हुआ, उसके बाद मनन, उसके बाद विद्या से ब्राह्मण नाम मिलेगा, श्रवणाख्यम पांडित्य में पांडित्य है, ये चार प्रकार का चार तरह से ज्ञान प्राप्त करना पांडित्य है, पहले पदार्थ ज्ञान, उस पर प्रत्येक पदों का जो वाच्यार्थ है उनका परस्पर विशेषण विश्वास से संबंध का ज्ञान, उसके बाद में विरोध स्फूर्ति होने पर मैं भाव त्याग लक्षण के द्वारा विरोधी अंश को हटाना ज्ञान, या हटाने से ऐक्य हो जाएगा, जब तक नहीं हटाएंगे ऐक्य नहीं होगा, वहां परोक्षत्व हटाना होगा, यहाँ कर्त संसारित्व हटाना होगा, यहाँ तोम पद में संसारित्व बैठा दिखता है भासता है, तत्पद में परोक्ष भासता है, उनको हटाना पड़ेगा, यही है तीसरा ज्ञान, उसके बाद में वाक्य अर्थ का स्वार्थ बोध ऐक्य ज्ञान, इस प्रकार को पांडित्य कहा जाता है। कहा तदुत्तम वार्तिक, इस बात को वार्तिक को क्या पांडित्य कब आता है, तस्मात ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य, संपादन करके पांडित्य को संपादन करके प्राप्त करके बाल्य में तिष्ठा से, ऐसा आया है वाक्य वार्तिक में, कहा पंडेति बुद्धि नामय तद सा जाता यश जन्मानतः, तम पंडित अभिप्राहो सूत्र सुच्यते यद पंडित तस्य कर्म से तत्पांडित्यं प्रत्यक्षते। अच्छा, कथम चतुर्विधम ज्ञानम पांडित्यम अप्रसिद्धे रीते आसंज। चार प्रकार के ज्ञान को पांडित्य कैसे हो? पदार्थाधिगति असर, पदार्थाधिगति पूर्व ततस्तद अभिसंगति विरुद्धार्थ होने पश्चात हृति पश्चात ततो वाक्यार्थ बोधन वार्तिका ने कहा। पहले पदार्थानम अधिगति ज्ञानम, प्रत्येक पदार्थ ज्ञान कौन पद है? तत् और तत्व, ये महावाक्य हुए हैं तत्वशी वाला। तत्पद का त्वम पद का अर्थ का ज्ञान, अधिगति माने ज्ञान, ज्ञान पूर्वम पहले ये होगा। और श्रवण के लिए बोलना चाह रहे हैं, श्रवण क्या चीज होता है? पहले ज्ञान होना, प्रत्येक पदार्थ का अर्थ का ज्ञान। ततस्तद अभिसंगति, उसके बाद दोनों की संगति करना माने ऐक्य, विशेषण विशेष भाव संबंध वाला। विरुद्धार्थ होने तीसरे बार में जो विरुद्ध अंश उसको त्याग देना, यही है भूमि हुन अपराय धातु ना हटाना, विरोधी अंश को हटाना। पश्चात उसके बाद ततो वाक्य अर्थ बोधन, उसके बाद में वाक्य का अर्थ का ज्ञान, ऐक्य ज्ञान, यह है श्रवण। वेदांत का श्रवण इस प्रकार कहा जाता है, चार प्रकार से जब ज्ञान होगा तो श्रवण पक्का श्रवण माना जाएगा। कथम चतुर्विधम ज्ञानम पांडित्य, पांडित्यम अप्रसिद्ध, चार प्रकार का जो ज्ञान कहा गया वो पांडित्य कैसे? प्रसिद्धि तो है क्या? प्रसिद्धि है ही ना, लोग तो ऐसा प्रसिद्धि है ही ना। शंका आगे तो कहा, पांडित्य शब्द से प्रकृति प्रत्यय भेदे ना अर्थश्च होता, माने पांडित्य शब्द जो है, पांडित्य जो आया प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ भेद करके कहा है। व्याकरण में ऐसा लिया जाता है पांडित्य कैसे बनता है, प्रमाण देते हैं। कहा पांडित्य शब्द से प्रकृति प्रत्यय भेदे ना, पंडा शब्द प्रकृति, आगे इत प्रत्यय होगा प्रत्यय, फिर आगे छह प्रत्यय लगकर पांडित्य बनना है प्रकृति प्रत्यय भेद के द्वारा। अर्थस्य उत्तर अर्थ भी कहा वार्तिकार है, तथा ये अर्थ भी बताते हैं पांडित्य का, अर्थ भी बताया वार्तिकार ने, क्या बताया कहते हैं कथम, तो एक अर्थस्य उत्तर बोलते तद उत्तम वार्तिक पंडेति बुद्धिर्नाम तद सा जाता यश मानत तम पंडितम दे प्राहो सोत्र सूत्या निजते यद पंडित कर्म से तत्पांडित्यम प्रत्यक्षते। देखो पंडा शब्द से पांडित्य बनाया गया है, व्याकरण प्रमाण है, इसमें व्याकरण का सूत्र प्रमाण है। तदस्य संजातम तारकादिप्य पितच्छ और गुणकर्म ब्राह्मण जो कर्मणि च शय प्रत्यय, दो प्रत्यय लगे हैं, पहले इतच प्रत्यय बाद में शय प्रत्यय, पंडा शब्द से एक व्याकरण के सूत्र प्रमाण है। कहना चाहते हैं पंडा इति बुद्धि नाम, पंडा माने क्या है? बुद्धि का नाम है। कह पंडिता सन सदसद विवेकी, प्रश्नोत्तर में कहा सत असत को विवेक करने को पंडित कहा जाता है, जो सदसद विवेक करने की क्षमता आ गई हो उसका नाम पंडित। पंडा इति बुद्धि नाम, पंडा बुद्धि का नाम है पंडा। अच्छा, ये तत् सा जाता है, ये पंडा उसकी पैदा हो गई, उसमें आ गई सा जाता, इस व्यक्ति में वो पंडा आ गई, इस व्यक्ति में किसमें? जिस व्यक्ति में पंडा आ गई, बुद्धि जिसमें आ गई उसको कहा जाता है पंडित। जिसे बुद्धि आ गई हो, एक कैसा बुद्धि? संसार अनित्य है, परमात्मा आत्मा नित्य है, इसे बुद्धि आ गई उसको पंडित कहा जाता है। एक पंडा इति बुद्धि नाम, पंडा नाम बुद्धि का है। और ये तत् माने ये जो है ये नाम सा जाता, ये नाम उत्पन्न हो गया जिसमें आ गई, यश्य मानता जिस मान से आ, प्रमाण से आ, किस मान से? प्रमाण यही है तदस्य संजाता तारकादि इत सूत्र इत्यादि, उसके उगाए तारकादिगण से इतक प्रत्यय होता है। तारका संजाता अश्य नवश्य, इस आकाश का तारे उग गए, सायंकाल हो गए, तारे आ गए, यहां उस आकाश को आ जाता है कि तारकितम नभ, ये तारकित हो जाता है आकाश, तारा इसमें आ गए हैं इसलिए इसको तारकित बोलते हैं आकाश। इसी प्रकार तो पंडा जिसमें आ गई उसको पंडित कहा गया, पंडा शब्द इधर प्रत्यय हो गया, इसी तीज लग गया पंडित बनेगा। ये कहा तम पंडित में प्राहु, उसी को पंडित कहते हैं जिसमें पंडा पैदा हो गई, वो पंडा बने सदस्य विवेक की बुद्धि जिसमें पैदा हो गई वो, ऐसे को पंडित कहा जाता है व्याकरण बात है। प्राहु स्वत्र श्रुति अनुजित उसी को यहां वही पंडित को यहां पर उपयोग किया जा रहा है, पांडित्य शब्द। एक कहा यद पंडित से कर्म से पंडित का जो कर्म होगा उसको पांडित्य बोला जाएगा। गुण कर्म ब्राह्मण जो कर्मणित ऐसा सूत्र है शय प्रत्यय लगा दिया कर्म में शय प्रत्यय पंडित का जो कर्म होगा उसको पांडित्य कहा जाता है। पंडित का कर्म क्या है श्रवण करना वेदांत श्रवण करना यही कर्म है उसका और कुछ यही है। चार प्रकार से वेदांत श्रवण करके आत्म साक्षात करना ये होता है उसका कर्म अन्य कर्म नहीं पंडित का यही है। जब पंडित से कर्म से आप जब पंडित का कर्म हो कहा तब तो पानी पर चले कहा था अत्र इति अस्य अर्थ महा अत्र वार्तिक में अत्र पद दिया है श्रोत्र श्रुतिया नियुक्त है वो अत्र का अर्थ करते यद कहा यद पंडित से कर्म कर्म सत् तब पांडित्यम प्रत्यक्ष कहा तो चार प्रकार से ज्ञान जिसको होगा उसको कहा वो श्रवण कहा जाएगा यही है। उस समय में वो पांडित्य शब्द आ जाएगा पांडित्यम निर्विद्या माने श्रवण संपादन करके चार प्रकार के संपादन प्राप्त करके पद ज्ञान पदार्थ ज्ञान पदार्थ का परस्पर विशेषण विशेष संबंध का ज्ञान और विरोधी का हटाना रूपी ज्ञान उसके बाद में ऐक्य ज्ञान युवात्मक ऐक्य वाक्यार्थ ज्ञान इसको कहा जाता है पांडित्य शब्द से कहा जाता है वेदांत का ही कहा पांडित्य निर्विद्य इत्यादि तो भाष्य वगैरह रहते हैं तस्मात अद्यत्व ब्राह्मण जैसे पहले वाले ब्राह्मण जो है ना इस आत्मा को जान करके जैसे आत्मा को प्राप्त किया उन्होंने असाधन अफल स्वभाव साधन में नहीं फल भी नहीं ऐसे स्वभाव वाला आत्मा है विदित्व ऐसा जान करके सर्वस्मात साधन फल स्वरूपाद लक्षणाद वृत्ता है भिक्षाचरण चरतीसवा संपूर्ण फल और साधन रूप जो संसार है ये क्षण है इसको ये लक्षण से पृथक होकर के भिक्षा जारी करने लगते हैं दृष्टादृतार्थम कर्म साधन सहित दृष्टादृतार्थ कर्म यह अलौकिक कर्म पारलौकिक कर्म और उसके साधन योग्यता सब त्याग करके भिक्षा चरण करने लग गए थे लगे थे पहले के ब्राह्मण लोग इसी प्रकार तस्माद अत्यधिक ब्राह्मण ब्रह्मविद पांडित होगा इस प्रकार आज के आज वर्तमान काल में भी जो ब्राह्मण है वही होगा ब्रह्मविद ब्राह्मण का था प्रवृत्ता जाति से ब्राह्मण नहीं प्रवृत्ता पांडित्यम निर्विद्य है ना तो पांडित माने पंडित भावम ये तब आत्मविज्ञान पंडित भाव क्या आत्मविज्ञान को पंडित कहा गया है पांडित्य ही पंडित ही है पंडित भाव पांडित्य आत्मविज्ञान में पांडित्य बोला जाता है पांडित्यम निर्विद्य मान निशेषण विदित्व संपूर्ण प्राप्त करके पांडित्य को मान चार प्रकार से आत्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करके आत्मविज्ञानम निर्विशेषण कृत्व का आत्मविज्ञान संपूर्ण करके है आठ और नौ की टिप्पणी करते हैं यथोक्तम चतुर्विध ज्ञान आत्मविज्ञान कैसा है जो चार प्रकार से पूर्व में बताया गया क्या यही है निर्विशेषम का अर्थ करते कोई भी शेष न बचे एक तीन का मात्र विशेष न बचे इस बारे में जिससे कि अप्रोक्ष हो जाए हाथ में रखे हुए आंवले के समान अप्रोक्ष हो इस प्रकार बात में यही बात बताया एक ज्येष्ठा पांडित्य लक्षण कहा एक एक करके चलना आगे तब पांडित्य लक्षण आएगा निष्ठा वहां पहुंचेगी पहले पदार्थ ज्ञान तब पद का क्या अर्थ तुम पद का क्या अर्थ है क्यों उसने व्याकरण आदि के माध्यम पढ़ा है स्वाध्याय किया वेदांत का स्वाध्याय किया है माने अंगों के सहित जानता है तो इसके शक्ति कहां है उसको ज्ञान है इस पद की शक्ति कहां होती है ऐसा ज्ञान है तत्पद का अर्थ क्या है वहां तुम पद का अर्थ क्या है ज्ञात है ऐसे व्यक्ति जो होगा उसके बाद उसको पदार्थ ज्ञान हो जाएगा यह पद का यह अर्थ है ज्ञान हो गया उसके बाद में तत् और तुम में समानाधिकरण प्रथमांत विभक्ति है दोनों जहां समानाधिकरण होगा उसे विशेषण विशेष भाव समास कहा जाता है कर्मधारय समास होता है दोनों कर्मधारय समास दिखा है तत्वम ऐसा वही तुम हो ऐसा ऐसा मान करके क्या करना पदार्थ का ये पदार्थ का संबंध देखा विशेषण विशेष भाव संबंध दोनों पदों का अर्थ का उसके बाद में विरोधी जो तत्व थे कर्तृत्व आदि परोक्षत्व आदि वहां परोक्ष है संसारित्व है इसको हटा औपाधिक रूप से हटा उसके बाद में बाकी अर्थ बहुत ये चार प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके कहा नौमी का निर्विशेष बाद में कहा एक एक अश्य नित्व था एक एक करके लेकर के चार प्रकार के ज्ञान को एक एक करके लेना क्रम से चल करके नित्व अथवा निष्ठाम पांडित लक्षणाम फिर पांडित लक्षण निष्ठा को प्राप्त कर जाता आगे जाकर के श्रवण पूरा हो जाता उसका ऐसा करने का चार प्रकार तरह से ज्ञान प्राप्त होगा तो श्रवण पूरा हो गया उसका समय पांडित लक्षण चतुर्विध ज्ञान रूपा निश्चय स्थिति निष्ठा का अर्थ होता है चार प्रकार के ज्ञान को निश्चय स्थिति निश्चय रूप से स्थित होता क्रमेण कृत्वा प्रत्येक एक एक करके क्रम से चार प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर जाता है। खितस्य ऐसा रहा हुआ जो व्यक्ति होगा अधिकारी का ऐसा अधिकारी का अनंतरम बाल्यम कर्तुम सामर्थ्यम भवति, उसके बाद बाल्य अवस्था में जाने के लिए सामर्थ्य आएगा। तत्व का चार प्रकार से ज्ञान जब तक नहीं होता तो बाल्य में जाने के नहीं, बाल्य में निष्ठा से है, बाल्य भाव से रहे, बल भाव से रहे बोलते हैं, कौन सा बल है, हाथी का बल है, घोड़े का बल है, देखेंगे बाद में, बल भाव से रहे उसी में निष्ठा बन सकती है, नहीं जा सकता हूं मैंने श्रवण ही पूरा नहीं हुआ तो मनन तो कैसे जाएगा। तो निरवशेषण कृत्वा अगर आचार्य था आगम तस्य कहा, किसके द्वारा ऐसा करके आचार्य आगम, ये दो साधन है उस बात वेद है, वेद के अनुसार कहने वाले आचार्य यही साधन के द्वारा ये साव्य वित्था है, ये लोकेश पुत्र वित्त से वित्था होता है, संसार से वैराग्य प्राप्त करके आता है। ये व्युत्थान अवसान में वही तक पांडित्यम कहते, जब तक ऐसा रहेगी तब तक वो पांडित्य आने वाला नहीं है। ऐसा व्युत्थान अवसान में समाप्ति होने पर ही, ऐसा जो व्युत्थान का समाप्त कोई भी ऐसा न हो तब वो पांडित्य आता है। जब तक संसार के विषयों से वैराग्य नहीं है तब तक अंतर्मुखी पृथ्वी में जाकर कार्य नहीं कर सकता। ऐसा व्युत्थान अवसान में वही तक पांडित्यम ऐसा कहा, वो पांडित्य तभी होगा, ऐसा के समाप्ति स्वरूप है पांडित्य। एक दो की टिप्पणी में कहा ऐसा व्युत्थान अनंतर भावी, पांडित्य कब है, ऐसा के व्युत्थान के अनंतर भावी है, पहले नहीं है पांडित्य। पांडित्यम दो में कहा यथोक्तम पांडित्य, वो चार प्रकार के ज्ञान होना जो पांडित्य बताए वही हो। ऐसा तिरस्कार उद्भवत्वाद ऐसा विरुद्धत्वाद, देखो पांडित्य जो है ना ऐसा तिरस्कार उद्भवत्वाद, जब ऐसा के तिरस्कार होने पर ही उत्पन्न होता है पांडित्य, तब तक नहीं होगा। जब तक वैराग्य नहीं संसार से तब तक आत्मा का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। ऐसा तिरस्कार उद्भवत्वा, तिरस्कार है ना उद्भव, तिरस्कार उद्भव तस्मा माने ऐसा के तिरस्कार, ऐसा माने ये संसार की इच्छा है, लोकेश पुत्र पितृष्णा यही तो है, इनके तिरस्कार के माध्यम से ही उत्पन्न होना है किसको, पांडित्य को। दूसरी बात ऐसा विरुद्धत्वाद, पांडित्य जो है ऐसा से विरोधी है, जब तक ऐसा है तब तक पांडित्य हो नहीं सकता। ऐसा अतिरस्कृत्य नहीं आत्मविशेष पांडित्य से उद्भव इति, ऐसा कहते हैं ऐसा को तिरस्कार किए बिना हटाए बिना नहीं आत्मविशेष पांडित्य से उद्भव, आत्मविषय पांडित्य आना संभव नहीं, श्रवण मन ऐसा श्रवणादि होना संभव नहीं, चार प्रकार से आत्मज्ञान संपादित करना संभव नहीं। आत्मज्ञान विहितम यशनाभुत्थान, जो आत्मज्ञान का विधान यहां हुआ है इसके द्वारा सिद्ध क्या हो गया, यशनाभुत्थान है, जब तक यशनाभुत्थान नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं। तो आत्मज्ञान का जो विधि विधान है यहां तो इससे सिद्ध होता है यशना का परित्याग। टिप्पणी तीन की है ना, तीन और चार, तीन में कहते हैं अत्र टीका अनुरोधात नहीं ऐसा इत्यादि पाठ है, यहां तो ऐसा अतिरिस्कृत इत्यादि कह दिया किंतु टीका के अनुसार क्या होगा, नहीं ऐसा अतिरिस्कृत ऐसा लगा माने नहीं बाद में है भाष्य किंतु नहीं को पहले लगा, टीका के अनुसार ऐसा करना आप कहते नहीं ऐसा अतिरिस्कृत आत्मविशेष से पांडित्य से उद्भव ऐसा हम लेकर टीका के अनुसार, टीका का अनुरोधी पाठ ऐसा है बोल दिया, उचित तो बात है, यही उचित भी लगता है, पहले नहीं लगता तो अच्छा लगता है, यहां पहले ऐसा अंतरिस्कृत नहीं आत्मविशेष से पांडित्य उद्भव ऐसा पाठ आ गया है, किंतु नहीं पहले लगता तो अच्छा हो जाता है। एक टिप्पणी का भी कहा चार में कहते हैं पांडित्य सब सब शब्दित उक्त चतुर्विध आत्मज्ञान इत्यर्थ, जब तक ऐसा का तिरस्कार नहीं करते हैं तो पांडित्य शब्द के द्वारा कहा गया चार प्रकार के ज्ञान परोक्ष ज्ञान प्राप्त हो भी गया तब भी माने बाल्य में तिष्ठा से बैठ नहीं पाएगा वो, ठीक है। एक चार नंबर टिप्पणी कह रहे हैं पांडित्य शब्दित उक्त चतुर्विध ज्ञान है ना भी अर्थ है, पांडित्य उद्भव नहीं हो सकता है, ये कहा चार प्रकार ज्ञान होने पर भी पांडित्य नहीं आ पाएगा, ऐसा के तिरस्कार यदि नहीं है तो। चार की टिप्पणी में कहा यही कहा इति आत्मज्ञान नहीं वह विहितम ऐसा व्युत्थान, इस प्रकार जब तक ऐसा का व्युत्थान है तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं, इसलिए आत्मज्ञान का विधान है, इसलिए क्या होगा ऐसा का व्युत्थान पहले आवश्यक है। आत्मज्ञान समान कर्तृकत्व प्रत्यय उपादान लिंगम श्रुत्या दृढ़ीकृत विदित्वा वित्थाय ऐसा आया था पहले इसी मंत्र का, तमेतम ब्राह्मणा एतम एतम आत्मान विदित्वा विदित्वा पुत्र शरणाश द्वितीय शरणाश लोकेशरणाश वित्थाय वित्थाय भी त्वा प्रत्यय है और विदित्वा भी त्वा प्रत्यय है, दोनों त्वा प्रत्यांत है। इसको लेकर कहा आत्मज्ञान समान कर्तृक एक ही कर्ता में है, व्युत्थान करने वाला दूसरा, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला दूसरा में ऐसा त्वा प्रत्यय नहीं लगता। दूसरा जाने वाला हो दूसरा खाने वाला हो भूता प्रतिदिन बोला जाएगा, एक ही व्यक्ति में होता है समान कर्तृक पुरुषकार है, एक ही कर्ता व्युत्थान करता जो होगा वही आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला कर्ता वही होगा। तो श्रुति में दोनों त्वा प्रत्यय त्वा प्रत्यंत शब्द है, विदित्वा भी है व्युत्थाय भी है। आत्मज्ञान समान कर्तृक त्वा प्रत्यय उपादान लिंगम लिंग श्रुतिया दृढ़ीकृतम, लिंग श्रुति यही है यहां पर पांडित्य शब्द लिंग श्रुति है उसके द्वारा दृढ़ किया, उसी को दृढ़ किया इस वाक्य के द्वारा, पहले वाले वाक्य को दृढ़ किया एक। ठीक है, देखिए उत्तम एवं व्युत्थान स्पष्ट है, जो कहा गया व्युत्थान है उसी को स्पष्टकरण करते हैं, उसी को स्पष्टकरण करते हैं। क्या है दृष्टादृष्ट कहा था पूर्व व्युत्थान शब्द का था आया व्युत्थाय वृक्षाचरण कर आया, उसके व्युत्थान का ही स्पष्टकरण करते क्या व्युत्थान कहते दृष्टादृष्टार्थम कर्म तत्साधनम दहित्वा ये दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार के कर्म, दृष्टफल के लिए कर्म अदृष्टफल के लिए कर्म दो प्रकार कर्म, और कर्म का जो साधन एक विपुलता सब त्याग करें पूर्व कामा भिक्षाचरण भिक्षाचरण चरण किस्वा पहले वाले ब्राह्मण ऐसे हो गए प्रवृत्ता लोग का विवेक वैराग्याभ्याम ऐसा भी व्युत्थाया ऐसा से व्युत्थान के लिए दो चीज चाहिए, ज्ञान भी चाहिए आत्मात्म ज्ञान चाहिए तभी तो वैराग्य होगा अनात्मा से, विवेक वैराग्य दो साधन विवेक और वैराग्य दो साधन चतुष्ट पहले वाले दो साधन विवेक वैराग्याभ्याम ऐसा भी व्युत्थाय ऐसा से व्युत्थान करके श्रुत्याचार्य अभ्याम कर्तव्य ज्ञान निशेषम कृत्वा, और जो कर्तव्य जो ज्ञान है आत्मज्ञान उसको शेष न बचे इस प्रकार से करके, किसके साधन से श्रुति और आचार्य के साधन से, श्रुति के अनुरूप कहने वाले आचार्य के माध्यम से श्रुत्याचार्य अभ्याम कर्तव्य ज्ञानम निशेषम कृत्वा, जो कर्तव्य कौन ज्ञान है आत्मज्ञान है उसको निशेष करके कोई शेष न बचे इस तरह करके कहा। ग्यारह की टिप्पणी बता दिया इसको कर्तव्य ज्ञान मैंने उत्तम चतुर्विधम ज्ञानम श्रवणाख्यम, यह श्रवण नामक ज्ञान चार प्रकार से टिप्पणीकार ने बता दिया उस प्रकार के ज्ञान इसको विशेष कोई बचन ऐसा करके कहा कृपा बाल्य तिष्ठा से आगे आएगा उसके साथ संबंध कर देना बोला तिष्ठा यदि व्यवहित संबंध व्यवधान करके संबंध करना भाष्य में ऐसा आएगा बाल्य तिष्ठा बाद में आने वाला है। पांडित्यम निर्विद्य अनेन वित्थान विहितम इत्याह पूर्वादि का था महाराज पांडित्यम कहने के द्वारा ही सिद्धांत बोल रहे हैं पांडित्यम निर्विद्य अनेन पांडित्यम निर्विद्य इसके द्वारा ही व्युत्थान विहितम इत्याह व्युत्थान का विधान हो गया कहते ऐसा व्युत्थान अवसान में भी पांडित्यम ऐसा होगा जो अवसान हो जाना समाप्ति हो जाना इसी का नाम पांडित्य है, कोई भी इच्छा न हो बस आत्मज्ञान हो गया समझो उसको ये समझो यशनाभ्युत्थान तब ही पांडित्यम कहा था पांडित्य वही कहा टिप्पणी सात की अपि संन्यास अच्छा माने पांडित्यम निर्विद्य निर्विद्य इति अनेन इति अनेनापि अपि शब्द जो है एवं कर जगह अपि है वहां टिप्पणीकार बोलते हैं व्युत्थान विहितम व्युत्थान कहा पांडित्यम निर्विद्य शब्द के द्वारा व्युत्थान बताया हुआ है यशना से कहा ठीक है तद ही पांडित्यम अश ऐसाभ्यो वित्थान से अवसान ही संभव जो पांडित्य जो आता है ना चार प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना जो पांडित्य है वह कब आएगा तभी माने पांडित्यम वो पांडित्य जो है पांडित्य ऐसाभ्यो वित्थान से अवसान ही ऐसा के वित्थान के अवसान समाप्ति काल में आएगा पांडित्य जब तक बाहर के विषयों की इच्छा है जरा सा भी इच्छा है तब तक पांडित्य आने वाला नहीं संभव तत्र वित्थान विधि इसलिए तद अत्र व्युत्थान इसलिए व्युत्थान की विधि है माने ऐसाओं से व्युत्थान के इसलिए विधान किया गया क्योंकि जब तक ऐसाओं का निशेष रूप से समाप्ति नहीं होगी तब तक पांडित्य आएगा इसलिए व्युत्थान का यहां विधि है व्युत्थान की विधि है कहा टिप्पणी है आठ में कहा तद्धि तद्धि मैं निरुक्तम चतुर्विध ज्ञान रूपम सर्वाख्यम ये चार प्रकार के ज्ञान रूप का श्रवण जो बताया टिप्पणी कार ने वही है तत्कार आगे व्युत्थान से अवसान है संभवती का है पांडित्य कब आएगा व्युत्थान के अवसान होने पर यही है, यशाओं से वित्थान का अवसान होने पर तभी पांडित्य आना है। तो नव में यही बताया समाप्त उस अवसान माने समाप्त अर्थ करना, अथवा पूर्त पूर्ति होने पर, यशाओं के समाप्ति होने पर, पूर्ण हो जाने पर, पराकाष्ठा प्राप्त हो यशाओं के व्युत्थान का पराकाष्ठा आने पर ही वो आत्मज्ञान, चार प्रकार के पांडित्य तभी आए। जब तक बाहर के विषयों को अपेक्षा है तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं, ये बताया गया है। दस में कहते तत् अत्र, तत् में कहा तत् माने तस्मात, तस्मात अत्र व्युत्थान विधि, इसलिए हम इस कंडिका में व्युत्थान का भी विधान है, व्युत्थान विधि व्युत्थान का विधान है, माने यशाओं से व्युत्थान का विधान है। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं वाक्य अत्र वाक्य में, ये वाक्य में तदेव स्फुट इति, उसी को स्पष्टीकरण करते हैं बारह में कहते हैं तदेव उक्त वित्तान विधान एवं, वित्तान का विधान है इसी को स्पष्टीकरण करते हैं। कैसे है कहा एषा इत्यादि का, एषा तिरस्कार उद्भवत्वाद एषा विरुद्धत्वाद, तो पांडित्य जो है ना एषा के तिरस्कार से उत्पन्न होता है, जब तक बाहर के विषयों की इच्छा है तब तक पांडित्य आने वाला नहीं है। तीसरी बात एषा विरुद्धत्वा, एषाओं से विरुद्ध भी है कौन पांडित्य, ठीक है। तासाम तिरस्कार ऐसा तासाम ऐसा ऐसाओं के तिरस्कार के द्वारा पांडित्यम उद्भवती, पांडित्य की उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है तभी पांडित्य तभी आएगा, विषयों से वैराग्य हो तभी पांडित्य आएगा। तासाम माने ऐसा नाम जो ऐसा है, ग्यारह की बारह तेरह की टिप्पणी है, तेरह में कहा तासाम ऐसा नाम उन ऐसाओं का तिरस्कार, तिरस्कार माने दूरी दूरी करके परित्याग के द्वारा ही पांडित्य उद्भवती, तस्य यशनाम विरुद्ध, तस्य माने पांडित्य से, जो पांडित्य है यशनाम से विरोधी है, जब तक यशना है तब तक हो नहीं सकता, दिन और रात जैसा है विरोधी है। तथा च पांडित्यम निर्वृत्य इत्यत्र, जो पांडित्यम निर्वृत्य बाल्यन तिष्ठा से है ना, तो पांडित्यम निर्वृत्य इस स्थान पर, तथा च पौद्र की टिप्पणी में देखना तथा च तस्य ततो विरुद्ध, तस्य माने पांडित्य से ततो विरुद्ध यशनाम विरुद्ध, पांडित्य जो है यशनाम से विरोधी होने का, पांडित्यम निर्वृत्य इत्यत्र, जो पांडित्यम निर्वृत्य शब्द आया हुआ जहां कंडिका में उसका ताभ्यो वित्थान विधान उचितम, पांडित्यम निर्वृत्य में क्या ताभ्य माने यशनाभ्यो वित्थान उचितम, माने यशनाओं से वित्थान उचित है यहां, ठीक है, वित्थान का विधान उचित है, यशनाओं से वित्थान का विधान मानना चाहिए, जब तक उनका यह नहीं होगा वित्था यशनाओं का वित्थान नहीं होगा तब तक पांडित्य नहीं आ सकता, इसलिए विधान है समझना, ठीक है। ताभ्यो सत्र की टिप्पणी में कहा ताभ्यो यशनाभ्य, आगे बिना भी व्युत्थानम पांडित्यम उद्भविष्यति इति चेत् नत्य, पूर्वादि का महाराज माने इच्छा बनी रहे लोकेशना पुत्रेशना पितेशना बनी रहे और पांडित्य भी आ जाएगा आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसे शंका आगे तो कहा नहीं, कहा नहीं आत्मविषय से पांडित्य से उद्भव, यशनाम अतिरिष्कृत पूर्व है, तो टीका में ये बोलना चाहते पहले नहीं आए प्रतीक में नहीं आना चाहिए, यशनाम नहीं आनी चाहिए, नहीं यशनाम अतिरिष्कृत आत्मविषय से पांडित्य से उद्भव इति, जब तक यशनाम को तिरस्कार नहीं करे तब तक पांडित्य आत्म संबंधी पांडित्य आ नहीं सकता, टीका पांडित्यम निर्वृत्य इत्यत्र व्युत्थान विधि उत्तम उदाहरण है, पांडित्यम निर्वृत्य में व्युत्थान का विधि है, यशाओं का परित्याग विधान है, यहां इसमें जो कहा था उसको उपसंहार करते हैं, इति आत्मज्ञान है नैव विहित यशना व्युत्थानम, माने अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है, यद्यपि यशाओं से व्युत्थान कहा नहीं यहां किंतु आत्मज्ञान हो नहीं सकता उसके बिना, इसके लिए माने तत् उसके रहते रहते आत्मज्ञान हो नहीं सकता, इसके मतलब उसके वित्थान का विधान है या मानना पड़ेगा, यशाओं का वित्थान का विधान है, यशाओं से वित्थान का विधान है, ये समझना चाहिए कहा, ठीक है। तेन वित्थान से समान कर्तृकत्व त्वा प्रत्यय उपादान में विलिंग भूता श्रुति तया दृढ़ीकृतम नियमेन प्राप्त वित्थान इत्यर्थ कहते, नियम पूर्वक वित्थान प्राप्त है, क्या प्राप्त है तेना सोलह के टिप्पणी आत्मज्ञान है ना होगा, उन्नीस की टिप्पणी है तेरह माने पांडित्य शब्द तेना निरुक्त चतुर्विध आत्मज्ञान, तो पांडित्य शब्द से कहा गया जो चार प्रकार का आत्मज्ञान है उसके साथ वित्थान से समान कर दे, वित्थान उसके साथ एक विदित्व और वित्था एक साथ आया है, क्वा प्रत्यय से उपादान लिंग भूताश्रु क्वा प्रत्यय जो ग्रहण हुआ है श्रुति में दोनों जगह त्वा लगा है विदित्व और उत्थाय लिंग भूताश्रुति ज्ञापन भूताश्रुति तया दृढ़ी के उस श्रुति के द्वारा दृढ़ कर दिया गया नियमेद प्राप्त वित्थान अवश्य वित्थान प्राप्त है विधि प्राप्त है एक कहा बीस इक्कीस की टिप्पणी ने कहा बीस प्रकार ज्ञापक रूप आश्रुति ज्ञापक रूप है लिंग भूताश्रुति है ज्ञापक लिंग है कैसे ज्ञापक उत्पादक लिंग नहीं है ज्ञापक लिंग है जैसे धूम अग्नि का ज्ञापक लिंग है धूम देखने पर अग्नि का ज्ञान होता है इस प्रकार यहां भी जब पांडित्य सुनाई पड़ा तो वित्थान अवश्य होगा वित्थान के बिना पांडित्य होना संभव नहीं ज्ञापक श्रुति है कहा इक्कीस में होता श्रुति ही इक्कीस में बता दिया क्वा प्रत्यय रूपा श्रुति कौन क्वा लगा है दोनों जगह में विदित्व और वित्था है आगे कहते हैं तया दृढ़ीकृत श्रुति को दृढ़ कर दिया है नियमेन प्राप्त वित्थान अवश्य ही वित्थान नियमतः प्राप्त है यदि वित्थान नहीं है इस नाम से तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं पांडित्य आएगा आगे बाल्य ने इत्यादि वाक्य हम उत्थाप्य व्याकृति पांडित्यम निर्विद्य बाल्य में तिष्ठा से ठीक है बाल्य मैंने क्या है अब देखते हैं बाल्य ने इत्यादि वाक्य उत्थाप्य व्याकृति कहा उसको उठा करके व्याख्या कर तस्मात ये श्राव्य वित्था है इसी कारण से पांच नंबर में कहा विवेकादिवसात विवेक और वैराग्य के बल पर यही है ये श्राव्य वित्था विवेक ही है आत्मा और अनात्मा ये श्राव से साध्य साधन भाव लोग अनात्मा हैं और अनित्य हैं अस्थाई हैं आत्मा अनित्य है स्थाई है इत्यादि यही है तस्मात ये श्राव्य वित्था है इसी कारण से ये श्राव से उत्थान करके पृथक होकर के ज्ञान बल भावे न बाल्य में दृष्टा से कौन सा बल बलस्य भाव बाल्य ये होता बल में आने वाला धर्म को बाल्य कहा जाता है कौन सा बल है ज्ञान बल भाव से रहे मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं मैं शरीरादि नहीं हूं इस भाव में रहे बाल्य ज्ञान बल भावे न माने बाल्य न ज्ञान बल भाव को ज्ञान बल से रहने के लिए जैसे ज्ञान बलत्व तो होता है उसे ज्ञान बल भाव ने बाल्य बता दिया बलत्व तो जैसा होगा बाल्य हो जाएगा छह प्रत्यय लगा हुआ है धर्म में ज्ञान वाल भाव है ना तिष्ठा से मैंने थातु विच्छेद तिष्ठा से तन लगा करके बिद्रलिंग है थातु रहने की इच्छा करे ऐसे तरह की इच्छा बनाए दो नंबर टिप्पणी है नौ छह नंबर ज्ञान वाल भाव है ना यथोक्त पदार्थ विषम ज्ञानम चार प्रकार से जो पदार्थ किसे ज्ञान पहले बताया था वही है पहले पदार्थ ज्ञान उसके बाद पदार्थ का मान वाच्यार्थ पद का जो वाच्यार्थ होगा उसके परस्पर विशेषण व्यवसाय संबंध उसके बाद में जो विरोधी को परित्याग करना कर्तृत्वादि परोक्षत्वादि वहां परोक्ष है यहां कर्तृत्वादि है संसारित्व असंसारित्व विरोधी अंश त्यागना यही है उसके बाद बाकी अर्थ का आई यही है पांडित्य पांडित्य शब्द तो उक्त चतुर्विद ज्ञान आप यही है छह में ही कहा था ज्ञान उदाहरण यथोक्त पदार्थादि विषय में ज्ञान हम सर्वाक्षम श्रवण नाम का ज्ञान तज्जन्य बल है ना वो उसके द्वारा एक बल आएगा वो ज्ञान से क्या आएगा बल मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं ऐसा बल आएगा यही है था तो विषय इस तरह से रहने की इच्छा करेगा साधन फलाश्रवण में ही बलम इतरेशम अनात्मिधान जो अज्ञानियों का बल कहां होता है दो जगह में बल होता है साधन और फल में बल होता है इसके द्वारा उसको जीतूंगा इसके द्वारा उसको जीतूंगा यज्ञ के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करूंगा ये बल होता है उनको फिर अनात्म विराम जो आत्मवेत्ता नहीं है उनका बल यह होता है साधन फलाश्रय भी बलम साधन और फल को आश्रय करने वाला बल होता है इसमें इतरेशम अनात्म विराम जो अन्य अज्ञानी लोग हैं उनका बल इसमें होता है और तदबलम हित्व उस बल को त्याग देना साध्य साधन को संबंध करने वाले बल को त्याग देना चाहता तदबलम हित्व विद्वान माने विवेकी आत्मवेत्ता जो होगा वह जिसमें पांडित्य आ चुका है वो व्यक्ति असाधन फल स्वरूप साधन भी नहीं फल भी नहीं ऐसा स्वरूप है जिसका फल स्वरूप स्वरूप आत्मविज्ञान एवं असाधन अफल कहा साधन भी नहीं फल भी नहीं हो ऐसा जो आत्मस्वरूप आत्मविज्ञान के द्वारा ही फलस्वरूप जो आत्मविज्ञान है उसके द्वारा बलम विज्ञान में बलम उसका बल तो यही होता है ज्ञानी का बल क्या होगा जिसमें साधन साध्य साधन भाव से अतिरिक्त आत्मविज्ञान वही बल है उसके पास बलम तदभाव में भी केवल आश्रय हो बलभाव तदभाव में बलभाव बाल्यम हो जाएगा आश्रय उसी का तिष्ठा से आश्रय उसी का आश्रय ज्ञान बल में रहे तदाश्रय ही ज्ञान बल में रहने पर ही जो ज्ञान रूपी बल है बाल्य में रहने पर उसके आश्रय लेने पर कारणानी ऐसा विषय एवं हृत्वा स्थापित मुक्त। यदि आत्माकार वृत्ति में बैठेगा, आत्मज्ञान बल भाव में रहेगा, उस स्थिति में क्या होगा? तो कहते हैं कर्णानी जो इंद्रियां है ना, इसकी इंद्रियां कर्णानी ऐसा विषय है, जो ऐसाओं का विषय बाहर शब्द स्पर्श रूप प्रसाद गंधादि जो विषय है, ऐसाओं का जो विषय है, इच्छा का विषय, उनमें विषय एवं हृत्वा स्थापित इसको यहां से खींच करके बाहर विषयों में स्थापित करना, उत्साहित न हो सकते इंद्रिया यदि आत्म बल भाव में, आत्मज्ञान बल भाव में रहने पर। पदाश्रयण माने आत्मज्ञान बलाश्रयण, ही यही अर्थ, आत्मज्ञान बल में आश्रित हो जाने पर कर्णानी जो इंद्रिया है इसके, वह ऐसा विषय विषय सप्तम है वह अयादेश होकर लोक रखा है ऐसाओं के विषय में, पुत्रेश्वरा वित्तेश्वर आलोकेश्वरा जितने ईसाओं के विषय होंगे, एनम इस आत्मवेत्ता को हृत्वा यहां से खींच करके, ये हरण है ना, हरण करके था पर तुम न उत्साह थे, यहां से बाहर ले जाकर पटकने के लिए उत्साहित नहीं होते आत्मज्ञान बल भाव में रहने पर। एक ऐसा विषय में दो नंबर टिप्पणी दिया है, पहले साधन फलाश्रयण भी एक नंबर टिप्पणी है, उसमें एक नंबर टिप्पणी का साधनम कर्मादि, साधन क्या है कर्मादि, और फलम पुत्र स्वर्ग आदि, और फल क्या है पुत्र स्वर्ग इत्यादि तदाश्रम, उसमें जो आश्रित होते हैं ना, अज्ञानी का बल उसमें होता है, ये साधन से उसको प्राप्त करूंगा, ये साधन से उसको प्राप्त करो, अज्ञानी का बल उसमें होता है, ज्ञानी का बल उसे विपरीत होता है, असाधन फलस्वरूप आत्म विज्ञान होता है उसको, तदबल भित्व वो जो साधे साधन भाव को लेने वाला, आश्रय लेने वाला बल को त्याग करके, विद्वान जो विवेकी होगा आत्मवेत्ता होगा, असाधन फल स्वरूपा स्वरूप आत्मविज्ञान में बलम तद्भाव आश्रय इत्यादि कहा था, इसलिए दो नंबर टिप्पणी में कहा इसको विषय इति सती सती सप्तमी अंतम कहते हैं, विषय इति सप्तम अंतम कहा, यह सप्तम अंत पद है कौन, विषय शब्द को भाष्य दिख रहा है आगे, ये जो अलग करके लोक को रखा है, लोक साफ से लगा हुआ है, विषय समझना होगा, विषय नहीं समझना, विषय समझना, एक टिप्पणी कहा एनम, तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं पुरुषम जो आत्मवेत्ता है इसको यहां से खींच करके बाहर ले जाकर पटक नहीं सकते, आत्माकार वृत्ति में रहेगा, जब समाधि में रहेगा तो कहां इंद्रिय बाहर कहां पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचा सकते, जब इंद्रियों को साथ देता है तभी इंद्रिया इसको ले जाती है, ऐसी स्थिति है। ज्ञान बल हीनम भी मूढ़, जो ज्ञान बल से हीन जो मूढ़ होगा, साध्य साधन बल वाला जिसके पास है, इस साधन से उसको जीतूंगा, वो साधन से फल प्राप्त करूंगा, ऐसा बल वाला जो होगा, ज्ञान बल हीनम ही मूढ़, ज्ञान बल से जो रहित मूढ़ होगा, जिसमें ज्ञान रूपी बल नहीं है, ऐसे मूर्ख होगा, ज्ञानी होगा उसको, दृष्टादृष्ट विषयाणाम दो विषयों में उसको फंसा देती है ये कौन, इंद्रिया, दृष्टादृष्ट दृष्ट विषय लौकिक, यह अलौकिक विषय, और अदृष्ट विषय पारलौकिक विषय, इसका ज्ञान बल रहित जो मूढ़ है अज्ञानी, उसको दृष्टादृष्ट विषयाम विषयायाम ऐसायाम, दृष्टादृष्ट संबंधी ऐसा होने पर, इच्छा होने पर, दृष्ट विषय की इच्छा अनिष्ट विषय की इच्छा होने पर एवं इस स्थिति में एनम कर्णानी नियोजनती, ये कर्ण अपने अधीन कर देते हैं, इंद्रिया अपने अधीन करके विषय में पहुंचा देते हैं, जो ज्ञान बल नहीं है जिसके पास आत्मज्ञान बल नहीं है, उसी को दृष्टा दृष्ट विषय जो ऐसा है उसको, दृष्ट पदार्थ दृष्ट फल वाले और अदृष्ट फल वाले, इस ऐसे विषय में ऐसा होने पर एनम माने वही व्यक्ति को बाहर ले जाते हैं, इंद्रिया आत्मभाव से बाहर ले जाते हैं, कहा मूढ़म चार किट में कहा अविवेकिनम, कौन के बाहर अविवेकी, ज्ञान बल ही जो मूढ़ बने अभिव्यक्ति उसको बाह्य विषय में पटका देती ये इंद्रिया। बलम नाम आत्मविद्या अशेष विषय दृष्टि तिरस्करण, यह बल शब्द आया ना बाल्य में, पहले बल शब्द से सहन प्रत्यय करके बाल्य बनाया गया है, यहां बल क्या है बाल्य में तिष्ठा बनाया हुआ जो बल शब्द है, बलम नाम आत्मविद्या आत्मज्ञान के माध्यम से अशेष विषय दृष्टि तिरस्करण, संपूर्ण विषय दृष्टि को तिरस्कार कर, विषय दृष्टि नहीं करना आत्मा में रहना, यही है यहां बल शब्द का अर्थ, आत्मभाव में रहना, संपूर्ण विषय दृष्टि जितने भी है उसको तिरस्कार करना, यही है बल यहां, अतः इसलिए ऐसा बल होने से पांच की टिप्पणी में रहा, अतः बल से उत्तर उपत्व बल यही है, संपूर्ण जो विषय दृष्टि है उसको तिरस्कार करना, ये बल है यहां, ज्ञान बल यही होता है, अतः तदभावे न उक्त पदार्थ आदि ज्ञान बल भावे न, कहते हैं तो पदार्थ ज्ञान आदि चार प्रकार के ज्ञान, तदभावे न बाल्य प्रतिष्ठा से बाल्य माने तदभाव है ना, बल शब्द से है भाव अर्थ में है तो तदभाव में बाल्य प्रतिष्ठा से दिखा। जो चार प्रकार से बताया ज्ञान बल भाव है उसके द्वारा प्रतिष्ठा से बताया। नानो बाल्यम ही बालस्य कर्म, बाल्य माने तो बच्चों का कर्म को बाल्य बोला जाता है, बच्चे जो करते हैं यही कर्म। तिष्ठन मूत्रत्व आदि खड़े खड़े बुद्धि पिशाब आदि करते हैं, बच्चों का कर्म को कहा जाता है बाल्य, इसको बोला जाता है कर्म है, माने बालक का जो कर्म होगा उसको बाल्य बोला जाता है। पूर्वादि में संकट तिष्ठन मूत्रत्व आदि खड़े खड़े पिशाब आदि करते हैं वो तत्कथम पदार्थ आदि ज्ञान वाला भाव है बाल्य पदम फिर स्थित वो वस्तु को, यहां पदार्थ आदि जो ज्ञान है जिसके पास ऐसे ज्ञान वाला भाव में कैसे प्रयोग कर दिया बाल्य शब्द का, उसकी आत्मविद्या को कैसे, आत्मज्ञान को कैसे बाल्य शब्द बोल दिया, आत्मज्ञान के द्वारा कैसे बोला प्रयोग की आशंक्य ऐसा शंका कर समाहितम भारतीय इसका समाधान भारतीय ने किया है। कृष्णानाम धियो श्रुति बाल्य शब्दाधेय स्यात्, माने पूर्वा पर अलग अलग श्लोक है ऐसा उतना उतना चाहिए था इतने दिया। कृष्ण अनात्म धियो हुनुति बाल्य शब्द अभिधेय स्यात् करें, संपूर्ण अनात्म बुद्धि का परित्याग करना बाल्य शब्द का वाच्यार्थ होगा। यहां का बाल्य शब्द यह है बाल्य निष्ठा से, कृष्ण माने संपूर्ण, अनात्म धियो हुनुति माने अपनयन करना, हुनु अपनय धातु है, अनात्म बुद्धि का परित्याग करना, संपूर्ण अनात्म बुद्धि का परित्याग करना यह बाल्य शब्द का भी है, वो बालक वाला नहीं। भवति ही बालस्य कर्म सर्व अनात्मधीर वैधुर्यम अप्रूढ़ इंद्रियम बालम आहु अनाविष्कुर्वन अन्वयात इति न्यायात। ब्रह्मसूत्र में ऐसा कहा है, माने ज्ञान आत्मवेत्ता को बालक का दृष्टांत दिया करते हैं, बालक अपने विद्वता आदि को प्रख्यात नहीं करता, मैं अमुक जाति का हूं ख्यापन नहीं करता, क्यों उसके इंद्रिय प्ररूढ़ नहीं है, अभी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में रहा आत्मविद्या को ये कहना चाहते हैं। ये कहा कि भवती बालस्य कर्म, बालक का कर्म होता है कैसा होता है, सर्व अनात्मधि वैधुर्य सारे अनात्म बुद्धि को परित्याग, कोई अनात्म पदार्थ जानता ही नहीं, हो अनात्म पदार्थ का ज्ञान नहीं होता किसको, बालक को, छोटे बालक को। सर्व अनात्मधीर वैधुर्यम और अपरूढ़ इंद्रियम, दूसरी बात उसे इंद्रिय प्ररूढ़ नहीं होते बालक के, विषयों में लालायित नहीं होते, बालम आहु उसी को बाल कहा है। ब्रह्मसूत्र का अनाविष्कुर्वन अन्वयात, ब्रह्मसूत्र चतुर्थ अध्याय तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में है, अपना आविष्कार न करता हुआ ज्ञानी किस तरह से रहे, मैं डॉक्टर था पहले, मैं बड़ा पंडित था, कथाकार था, ऐसा ऐसा आविष्कार न कर, मैं ब्राह्मण शरीर का था, ये सब आविष्कार न करें, लोगों के सामने ख्यापित न करें, यही आता है, जैसे बालक ख्यापित नहीं करता उस बात में रहने बाल्य, ऐसे बात का एक ब्रह्मसूत्रकार ये बोलते हैं। अनाविष्कुर्वन अन्वयात, संबंध ऐसे दिखाई पड़ता है, उसका संबंध इसमें किसमें, ज्ञानी जैसे बालक अपने किसी जाति आदि का ख्यापन नहीं करता और इंद्रिय उसका प्रवृत्त नहीं है, विषयों को नहीं जानता, ठीक इस प्रकार हो जाता ज्ञानी, ज्ञानी वैसा होता ही था। भवती पदार्थादि ज्ञान बल भावो बाल्यम, पदार्थादि पदार्थ ज्ञान आदि चार प्रकार के ज्ञान का जो बल का भाव है उसको बाल्य कहा जाता है, पांडित्य बोला जाता है ज्ञानी को बाल्य। अतो यथोक्त ज्ञान बल रूपा सर्व अनात्मधि ध्वस्ती, जैसे वो बालक का कोई अनात्म बुद्धि नहीं है, सब ध्वस्त है उसका, इसी प्रकार इसे भी अनात्म बुद्धि का ध्वस्ती है किसका, ज्ञानी का। यथोक्त ज्ञान बल रूपा सर्व अनात्मधि ध्वस्ती, जो ज्ञान स्वरूप जो संपूर्ण अनात्म बुद्धि का परिनाश है, युक्ति अधीना, ये युक्ति के अधीन से बाल्य उचित, इसको भी एक ही एक सादृश्य मिलता है, इसके लिए बाल्य कहा जाए, बच्चे में जैसा है कोई अनात्म बुद्धि जैसे नहीं है, इसमें भी अनात्म बुद्धि नहीं, आत्मबुद्धि में बैठा है, इसलिए एक सादृश्य के बल पर इसको बाल्य कहा जाता है। दूसरी बात अनाविष्कुर में कहा, कोई ख्याति नहीं बताता आपको, मैं ऐसा था ऐसा था कुछ नहीं बोलता, क्या जैसे बच्चा नहीं बोलता, छोटा दूध मुहा बच्चा ऐसा आविष्कुर, पहले अनाविष्कुर्वन सूत्र में है, इसको पहले आविष्कुर से लेते हैं, आविष्कुर यथा बाल, जैसे बालक है छोटा, अप्ररूढ़ इंद्रियतया, उसके इंद्रिय अभी प्ररूढ़ नहीं हुए, जानते नहीं, अप्ररूढ़ इंद्रियतया न परेशु आत्मान आविष्कर्त ईहते, माने दूसरे व्यक्तियों में अपने आविष्कार नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं नहीं बोल सकता, क्यों उसके इंद्रिय प्रवृत्त नहीं है। तथा उसी प्रकार ज्ञान ध्यान अध्ययन अध्यापन धार्मिकत्वादि आत्मान अभिख्यापयन जाते हैं। इसी प्रकार मैं ज्ञानी हूं ध्यानी हूं, ज्ञान ध्यान मैं अध्ययन करने वाला हूं और मैं अध्यापन करने वाला हूं इत्यादि अपने विषय में न कहता हुआ, जैसे बालक नहीं बोलता, इसी प्रकार ज्ञान ध्यान अध्ययन अध्यापनादि अध्यापन धार्मिकत्व मैं धार्मिक हूं इत्यादि इत्यादि वीर आत्मान अभिख्यापयन अपने को ख्यापन न करता हुआ, ऐसा जैसे बच्चे ख्याल नहीं करता, इस प्रकार अनाश दुर्बलकार ये होता है। दम्बा दम्ब दर्पादि रहता, दम्ब दर्पादि बच्चे में छोटे दूध मुहा बच्चे में नहीं होता, इसी प्रकार था तो इच्छा इस प्रकार से रहने की इच्छा करे, आत्मवित्ता को ऐसा रहने की इच्छा करना चाहिए। इसी बाल्य निष्ठाशित बाल्य निष्ठाशित ये आता है कुतो कैसे किस संबंध से बता दिया, माने बच्चे का सादृश्य कैसे लाया, अन्वयात दोनों का संबंध है दिखता है, अन्वयात बोला ब्रह्म सूत्र में कहा अनाविष्कुर्बन अन्वयात बोला था, अनाविष्कुर्बन अनन्वयात कुतो अन्वयात अस्य वाक्यस्य विद्यांग विद्यांग अन्वयस्य संवाद, ये वाक्य में जो है ना विद्या का अंग का अन्वय है इसमें, ज्ञानी का अंग है यह। आगे कहते हैं भाष्य चल रहा था, ज्ञान वाले विनय मूढ़ दृष्टादृष्ट विषयाम यशायाम एवं एनम कर्णानी विभजन, जो ज्ञान बल से रहित अज्ञानी लोग हैं उनको दृष्टादृष्ट विषय की इच्छा हो जाने पर उसको एनम कर्णानी विभजन अपने नियंत्रण करते हैं, इंद्रिया नियंत्रण कर देते हैं, ले जाते हैं विषयों उसको अज्ञानी को कहा। बलम नाम आत्मविद्या अशेष विषय तिरस्करण का बल यही है, आत्मज्ञान के द्वारा संपूर्ण अनात्म विषय को तिरस्कार करना, अतः तद भावेन बाल्येन तिष्ठासे कहा, उसी भाव से रहे बाल्य भाव से रहे ज्ञान बल भाव से रहे आत्मज्ञान बाल भाव से रहे रहने की इच्छा करेगा। तथा आत्मना विन्दते विरक्षण पर आया है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही बिंदते आत्मना बिंदते वीरियम विद्या बिंदते व्रतम केन परिस्थित आत्मना बिंदते वीरियम आया अपने से ही सामर्थ्य प्राप्त करे अन्य से नहीं ज्ञान बल भाव से सामर्थ्य प्राप्त करे प्रतिश्रुति प्राप्त कहा। और नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्य ऐसा भी है कि श्रुति में यह आत्मा ज्ञान बल जिसको नहीं है उसके द्वारा प्राप्ति के योग्य नहीं है, ज्ञान रूपी बल जिसके पास होगा वही प्राप्त कर सकता है, गिड़गिड़ाने वाले को आत्मा मिलना संभव नहीं है, मैं मनुष्य हूं छोटा हूं दास हूं ऐसे मानने को आत्मा मिलना संभव नहीं है, आत्मा उसको मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं ज्ञान बल हो जिसके पास उसी को मिल सकता है, नारी महात्मा बल ही नहीं मिला दिया ज्ञान बल से रहित जो आत्मा व्यक्ति है उसका आत्मा मिलना संभव नहीं कहा। ठीक है, हम कहते हैं विवेकादि प्रसाद ऐसा वृत्थाय विवेकादि प्रसाद विवेक वैराग्य के बल से यशनाओं से वित्तान करके पांडित्यम संपाद्य और पांडित्य को प्राप्त करके तस्मात पांडित्यात ज्ञान वाल भाव है ना, पांडित्य से क्या करे पांडित्य में रहे नहीं इतने में, उसके बाद ज्ञान वाल भाव है ना था तो इच्छे दे दिएगा ज्ञान वाल भाव से रहने की इच्छा करे, जो ज्ञान हो गया उसी में रहने की इच्छा करे। 23 की टिप्पणी है ना 22 प्रकार विवेकादि साधन चतुर्थ पदार्थ विवेक वैराग्य समाधि सर्व संपत्ति और मुख्य ये बल है, ये बल के द्वारा ठीक है ये स्वांश उत्थान तभी होगा, ये चारों संपत्ति साधन चतुर्षय जिसके पास होगा ये स्वांश उत्थान हो सकता है। पांडित्यम संपाद्य फिर श्रवण पूरा करके यही है चार प्रकार से जो वेदांत के वाक्य का श्रवण है उसको पूरा कर तस्मात पांडित्य ज्ञान आते हैं देश के टुकड़े का यथोक्त पांडित्य संपत्ति अनंतर, पांडित्य संपत्ति का अनंतर क्या करना ज्ञान बल भाव रहे तिष्ठा से था तुम इच्छा ज्ञान भाव से रहने की इच्छा करें उसी में रहेंगे। के एम ज्ञान बल भाव स्थिति का यम ज्ञान भाव स्थिति ज्ञान बल भाव स्थिति क्या है ये प्रश्न इतिहास संख्या ताम व्युत्पादित ज्ञान बल भाव की स्थिति को व्युत्पादन करते क्या है साधना साधन फलाशरण भी बलम इतरेशा अनात्म विराम कहते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं उनका बल कहां होता है साधन और फल का होता है, इसके द्वारा उसको जीतूंगा इसके द्वारा उसको जीतूंगा साधन फल में आश्रित होता उनका बल। तदबलम हित्वा उस साधन और फल को आश्रित होने वाला बल को त्याग करके विद्वान जो ज्ञानी होगा आत्मविद्ता वह साधन असाधन फल स्वरूप आत्मविज्ञान में बलम यही ज्ञान होगा उसके पास एक बल होगा जो असाधन और फल स्वरूप जो आत्मा है साधन में फल भी नहीं साध्य साधन भाव से अतिरिक्त जो आत्मा है वही बल उसके पास ये विज्ञान बल है। तद भाव एवं केवल उसी आत्मबल आत्मज्ञान बल भाव में केवल आश्रित हो गया है यही अर्थ है ठीक है। विद्वान यदि विवेक विवेकी तो विद्वान सदस्य क्या लेना विवेकी सदस्य की विवेकी एक कथन है यहां छह नंबर की टिप्पणी में कहा ब्रह्मवित्त उक्ति भ्रांति अनुपूर्ण थी यहां ब्रह्मवित्त तो नहीं है उस भ्रांति को यहां खंडन कर दिया ब्रह्मवित्त हुआ नहीं परोक्ष ज्ञान है इसलिए कहा विवेकी बोल दिया ठीक है। यथोक्त बलभाव अवस्तम वे करणानाम विषय पारवश्य पारवश्य पारवश्य निवृत्तिया पुरुषस्यापी तत्पारवश्य निवृत्ति फल दिया यथोक्त बला बलभाव अवस्तम वे ज्ञान बलभाव का सहारा लेने पर क्या होगा तो कहते हैं करणानाम विषय पारवश्य निवृत्तिया इंद्रियों के विषयों में पारवश्य पराधीनता निवृत्ति हो जाती है आत्मभाव में रहेगा व्यक्ति तो इंद्रिय विषयों की तरफ जा नहीं सकते हम जब साथ देते हैं तभी इंद्रिया जाती है हम स्वयं रुक जाते हैं तो विषय नहीं जा सकते इंद्रिय नहीं जा सकती तो यथोक्त बल बलभाव अवस्था में इस आश्रय लेने पर करणा नाम जो इंद्रिया हमारी वह विषय पारवश्य निवृत्ति करणों की जो विषय में पारवश्य पराधीनता थी वो निवृत्ति हो जाने से पुरुष से भी तत्पारवश्य निवृत्ति इंद्रिया जब पारवश्य निवृत्ति हो गई नहीं जा रहे तो उसको भी नहीं जाए व्यक्ति भी नहीं जाएगा निवृत्ति होगी एक फल थी कहा तदाश्रयणे ही करणानी यशना विषय एनम हृत्वा स्थापित न सन नुकसान देगा ज्ञान भाव बलभाव के आश्रय लेने पर ही जो इंद्रिया हैं यशना विषय विषय में ये नम मन इस पुरुषम इस पुरुष को खींच करके हृत्वा अपहरण करके स्थापित न उत्साह वहां पर विषयों में ले जाकर के स्थापित करना मन उत्साहित नहीं होते संभव नहीं हो सकता ठीक है। उक्तम एवं अर्थम व्यतिरिक मुख्य विषय ये बताया है ज्ञान बल के आश्रय लेने पर इंद्रियां इसको नहीं ले जा सकती है इसको व्यतिरिक मुख से बताते हैं व्यतिरिक से जो ज्ञान बल का आश्रय नहीं लेते हैं उन्हीं को ले जाती है इंद्रिया विषय में ये कहना है उक्तम सात की टिप्पणी कहा ज्ञान बलाश्रित करणानियोजित रूपम अर्थम ज्ञान बल में आश्रित जो हो गया बल व्यक्ति उसको करण अपना नियंत्रण नहीं कर सकते इसको व्यतिरिक रूप से बोले जो ज्ञान बल में आश्रित नहीं है उन्हीं को विषय विषयों में इंद्रिया ले जाती है कहना आगे ज्ञान बलम ही न भी मूढ़ ही कहा जो ज्ञान बल रहित मूढ़ अज्ञानी अविवेकी है उनको ही दृष्टादृश्य विषयाम ऐसायाम दृष्टादृश्य विषय की जो ऐसा इच्छा है एवं इसी का ही इसी में ही एनम करणानी नियोजनती इस पुरुष को इंद्रिया वहां ले जाती है जोड़ देती है कहा ठीक है कहते हैं ननु अद्यापि ज्ञानस्य बलम केंद्रित यदि न ज्ञाय थे ज्ञान का बल क्या है वो अभी भी समझ नहीं आया अभी तक भी नहीं समझ में आया अद्यापि अभी तक भी ज्ञानस्य बलम केंद्रित ज्ञान का बल किस प्रकार होता है माने मनुष्यों का बल होता है हाथी का बल होता है देखा है कि ज्ञान का बल कैसा होता है ज्ञानस्य बलम केंद्रित यदि न ज्ञाय थे वो नहीं जाना जाता है ऐसे पूर्वाक्य हो गया तो स्तंत रहा बलम नाम अनात्म विद्या अशेष विषय दृष्टि तिरस्तवम ज्ञान बल यही है यही है माने आत्मविद्या के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा संपूर्ण अशेष एक भी छूटे नहीं संपूर्ण विषय की विषय दृष्टि का तिरस्कार करना यही है ज्ञान बल ठीक है। बाल्य वाक्य अर्थ हम उपसंग वाक्य बाल्य जो वाक्य बाल्य प्रतिष्ठा से था ना बाल्य वाक्य का उपसंहार कर देगा अतः तद्भावे न बाल्य तिषाधे मान ज्ञान बल भाव है ना बाल्य तिषाधे तद्भाव मैंने ज्ञान बल भाव ज्ञान बल भाव रूपी बाल्य अवस्था वो करके जाने की इच्छा करे तथा उसी प्रकार से कहा आत्मना बिंदु थे वीरम बोला हुआ परिषद है अपने से ही सामर्थ्य प्राप्त होता है ठीक है। यथा ज्ञान बल है ना विषयाभिमुखी दृष्टि तिरस्कार जैसे ज्ञान बल होगा जब विषयाभिमुखी दृष्टि को तिरस्कार किया जाता है जिस प्रकार विषयाभिमुखी दृष्टि नहीं रहेगी तब ज्ञान बल होने पर आत्मज्ञान बल होगा तो विषय विषयाभिमुख की तरफ अभिमुख होने की दृष्टि नहीं होती है तथा इति यावत कहा अतकार्थ यही है अतकार्थ यही है आत्मना तद विज्ञान अतिशय न माने आत्मना बिंदते वीर्यम आत्मना माने क्या है उसके ज्ञान अतिशय के द्वारा एक सामर्थ्य आ जाता है, आत्मज्ञान के अतिशय हो जाने पर सामर्थ्य आ जाता है, यह अर्थ आत्मनाम यही है। तद विज्ञान आत्मविज्ञान अतिशय नहीं करता, आत्मज्ञान विज्ञान अतिशय हो जाने पर बल आ जाता है। वीर्यम आत्मना बिंदते वीर्यम कहा है, वीर्य क्या है, सामर्थ्य क्या है, विषय दृष्टि तिरस्करण सामर्थ्य। आत्मज्ञान जब अतिशय हो जाता है तो विषय दृष्टि तिरस्कार करने का सामर्थ्य आता है, यही है यहां वीर्य का अर्थ। बलहीन है ना नाय माता बलहीन लभ्य बोल दिया, यह आत्मा बलहीन व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं, कहते विषय तिरस्करण सामर्थ्य रहित है ना, जिसमें विषय को तिरस्कार करने के सामर्थ्य नहीं है उसके द्वारा आत्मा प्राप्त होना संभव नहीं है। आत्मा की प्राप्ति चाहे तो विषय को पहले तिरस्कार करना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा। विषय तिरस्कार सामर्थ्य रहित है ना, अयम आत्मा न लभ्य, यह आत्मा लभ्य नहीं, ना अयम आत्मा बलहीन लभ्य, इसका अर्थ यह है न शक्य न लभ्य पर न शक्य साक्षात कर दो, साक्षात करना संभव नहीं उसको, जब तक विषय विषय दृष्टि तिरस्त करना होगी तब तक आप साक्षात्कार संभव नहीं। ये कहा समय हो गया है, नहीं रखते हैं पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णा